afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Jestem Maciek, mam firmę remontową. W biznesie ważny jest fundament i solidne wsparcie. Mam je w Banku Millennium. Z kontem firmowym za 0 zł na 2 lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj z kontem dla biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do czasu powołania nowego rządu prezydent wstrzymuje nominację dowódców generalnego i Wojsk Obrony Terytorialnej. Stopy procentowe bez zmian. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi nadal 5,75%. Izraelska armia twierdzi, że przerwała naloty na północną i centralną część Strefy Gazy, by umożliwić ewakuację cywilów. Prezydent Andrzej Duda wstrzymał nominację dowódcy generalnego i dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu powołania nowego rządu. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Jacka Siewiery kwestia nominacji powinna być elementem współpracy prezydenta z nowym ministrem obrony. Decyzją pana prezydenta te nominacje, te wyznaczenia zostały wstrzymane do czasu ustalenia powołania nowego rządu, ustalenia stabilnej większości parlamentarnej, której wsparcie będzie miał rząd, tak aby powoływane kandydatury i powoływani dowódcy na kluczowych stanowiskach byli również elementem konsensusu i współpracy zwierzchnika sił zbrojnych z ministrem obrony narodowej i rządem. W połowie października dowódca generalny generał Wiesław Kukuła został szefem sztabu generalnego, a dowódca WOT generał Maciej Klisz dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Czasowo obowiązki na zwolnionych stanowiskach pełnił generał Marek Sokołowski i pułkownik Krzysztof Stańczyk. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna wynosi 5,75%. Komunikat z uzasadnieniem decyzji Rady zostanie opublikowany jeszcze dziś. Jutro konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówi, że decyzja Włodzimierza Karpińskiego o objęciu mandatu europosła jest ekstrawagancka. Były minister skarbu w rządzie PO-PSL przebywa obecnie w areszcie w związku z zarzutami korupcji w tzw. aferze śmieciowej. Jeśli obejmie mandat europosła, to wyjdzie zza krat. Zdaniem Szymona Hołowni jest to zgodne z prawem, ale jak dodaje, należy postawić pytanie, czy jest to odpowiedzialne. Jest to dość ekstrawagancka decyzja, tak mi się wydaje, zważywszy na status, który no, w tej chwili pan Karpiński posiada. Natomiast nie znam tej sprawy aż tak głęboko, żeby w nią wchodzić. Na pewno jest to zgodne z prawem. Nie jest pozbawiony, jak rozumiem, praw publicznych i może taką decyzję podjąć. Pytanie, czy to jest odpowiedzialne i czy to tak dzisiaj powinno wyglądać. Nad tym trzeba by się było jeszcze pewnie głębiej zastanowić. Włodzimierz Karpiński startował w wyborach do Europarlamentu w 2019 roku. Mandatu nie uzyskał, zdobył go Krzysztof Hetman, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po Krzysztofie Hetmanie jest posłanka Joanna Mucha. Ona jednak również zadeklarowała, że woli pozostać w polskim Sejmie. Następnym na liście był Rajat Hajdar, który zmarł. Kolejny jest Włodzimierz Karpiński. Tysiące Palestyńczyków uciekają na południe Strefy Gazy, twierdzi izraelska armia. Wojsko poinformowało, że na kilka godzin przerwało naloty na północną i centralną część enklawy, by umożliwić ewakuację cywilów w bezpieczniejsze miejsca. Wojciech Cegielski. Mimo wcześniejszych apeli o ewakuację, na północy i w centrum Gazy pozostało kilka tysięcy palestyńskich cywilów. Część z nich chciała się ewakuować, ale twierdziła, że wobec trwających izraelskich bombardowań droga na południe jest zbyt niebezpieczna. Izraelska armia poinformowała, że daje cywilom kilka godzin na ewakuację. Wojsko twierdzi, że w ostatnich godzinach tysiące Palestyńczyków jadą lub idą w kierunku południowych miast Gazy, gdzie ma znajdować się bezpieczniejsza strefa dla cywilów. Nie jest jasne, czy przerwa w nalotach to efekt presji na Izrael. Coraz więcej krajów, w tym także największy sojusznik Izraela, Stany Zjednoczone, naciskają albo na zawieszenie broni, albo na czasowe wstrzymanie walk. Katar, który w konfliktach Izraela z Hamasem był już negocjatorem, poinformował, że toczą się rozmowy w sprawie ewentualnego uwolnienia kilkunastu zakładników z Gazy w zamian za wstrzymanie walk na 1-2 dni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Więcej posiłków i lepsza jakość. Szpital w Szczecinku zmienia sposób żywienia pacjentów. Od listopada placówka dołączyła do pilotażu programu Dobry Posiłek w Szpitalu. Tym samym dzienna stawka żywieniowa wzrosła z 25 do 50 zł. Pozwala to na zwiększenie porcji i poprawę jakości posiłków. Pacjenci z placówki w Szczecinku nie narzekają na jedzenie. Nic mi nie brakowało i jeszcze nie zjadłam wszystkiego. Jestem zadowolona. Nie mam porównania, jak było kiedyś, ale na dzień dzisiejszy jedzenie jest smaczne, urozmaicone. No, w domu nawet na śniadanie banana nie mam zawsze, tutaj i mandarynka. Naprawdę jedzenie jest smaczne bardzo. Muszę mieć dietę ograniczoną, ale kiedyś było o wiele skromniej, nie głosu. Pilotaż programu Dobry Posiłek w szpitalu będzie prowadzony do czerwca przyszłego roku. Z usług szpitalnej kuchni codziennie korzysta około 100 pacjentów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na południowym zachodzie pogodnie bez opadów, natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Będzie padał deszcz, ale nie tylko w Karpatach. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Tej nocy w rejonach podgórskich możliwe przymrozki do minus 1 stopnia, poza tym na południu plus 1 w centrum, 4 na północnym wschodzie, 6, a najwyższa temperatura na wybrzeżu do 7 stopni powyżej zera. To nocą, a jutro w miarę pogodnie, szczególnie w centrum i na południu, na północy kraju będzie się chmurzyć, na Pomorzu, na Kujawach może padać deszcz, a wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 90 km na godzinę wiatr południowy. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na wybrzeżu, około 11 w centrum, do 13 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Niemcy chcą przedłużyć bezterminowo kontrolę na granicach z Polską i Czechami. O tym powiemy za chwilę. Oskar Szafarowicz kontra Komisja Dyscyplinarna UW i gdzie obecnie jest granica wolności słowa na uniwersytecie, a także o tym, jak bardzo absurdalnie można dać zarobić firmom budowlanym, jeszcze przy tym wszystkim móc pochwalić się postępami w zazielenieniu miasta. O tym na przykładzie stolicy już za moment. Program Trzeci Polskiego Radia. I o zdrowej żywności oczywiście. Niektórzy mówią, że najzdrowsze to jest to jedzenie, które się nie zje. Ja preferuję w swojej kuchni przede wszystkim ryby. No i to, co mam w ogródku, w sadzie i na polu. A z ryb to już szczególnie ryby łososiowate i inne, które można wędzić zimnym dymem. Wtedy oni nie tracą wszystkich kwasów z grupy omega. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oasis w audycji popołudniowej 11 minut po godzinie 17. Zazielenienie miast postępuje, to wiemy, walka z wszechobecną betonozą. Tymczasem nową inwestycją tworzącą miasto jeszcze bardziej zielonym może pochwalić się Warszawa. Na Pradze Południe na ulicy Grochowskiej chodniki prowadzące na przystanki tramwajowe są zwężane i zastępowane między innymi krzewami. Ta inwestycja, no jak inwestycja, pewnie Państwo byśmy o tym nie mówili, gdyby nie fakt, że działanie to przykład, jak bardzo absurdalnie można dać zarobić firmom budowlanym, jeszcze przy tym wszystkim móc pochwalić się, jeśli chodzi o kwestię zazieleniania miasta. Chodniki przy Grochowskiej zostały poszerzone do niewyobrażalnych rozmiarów. Przez mieszkańców nazywane są nawet lotniskowcami zaledwie 4 lata temu. A nasz reporter Michał Kowarski udał się na miejsce, by zapytać przechodniów, co sądzą o tym pomyśle. Niektórzy mieszkańcy komentują sprawę w sposób prosty. Niedawno zaczęli tutaj ryć dziury w ziemi, żeby posadzić zieleń. To dobrze, niedobrze? Dobrze, bardzo dobrze. Inni patrzą na sprawę z zacięciem kierownika budowy. Jeśli będzie zieleń, jeśli to będą krzewy i zieleń taka, to jest to odpowiednia głębokość. No. Myślę, że to niezwykły Witkowski, Kowalski, tylko fachpani to robili. Inni po prostu nie mogą przejść. Autorom tego wytworu przekazuję bardzo wielkie dzięki. Trzeba teraz kupić bilecik, żeby przejść na drugą stronę drogi. A, czyli w tym momencie tak nam to odgrodzili, że nie można przejść do następnego przystanku? No nie widzę na razie tego wejścia. A, to muszę przejść najpierw? No nie, chyba nie. No nie ma przejścia. Zazielenianie Warszawy ma kilka aspektów. Łukasz Poremski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, radny dzielnicy Żoliborz. Zarząd Zieleni Warszawskiej odpowiada za większość głównych ulic, dużych parków w Warszawie i przykłada się bardzo do tego, aby tych drzew i w ogóle tej zieleni było więcej. Natomiast jest bardzo wiele przykładów różnego typu inwestycji, które są prowadzone przez jednostki miasta czy przez dzielnice, w trakcie których drzewa są raczej wycinane i traktowane jako przeszkoda. W Warszawie mamy przykłady zazieleniania, które odbywa się z głową, ale nie bez turbulencji. Chociażby platany na Świętokrzyskiej. Z drugiej strony medalu mamy remont Placu Trzech Krzyży, który wciąż trwa. Posadzono kilka drzew. Stały posadzone w sposób błędny, niefachowy, za duże pieniądze. Generalnie będą bardzo miały trudne warunki do dalszego wzrostu. Są takim narzędziem PR-owym i budowania wizerunku zielonego miasta, a niekoniecznie tak naprawdę przekładają się na to, aby tej zieleni było więcej. To, co obserwujemy w polskich miastach, nie tylko w Warszawie, to pozytywne odwrócenie się od popularnej jeszcze kilka lat temu betonozy. My, jako mieszkańcy, też możemy dołożyć swoje 3 grosze do zazieleniania miast. Możemy napisać projekt do budżetu obywatelskiego i zgłosić swoją propozycję, aby w kilku miejscach posadzić krzewy, drzewa. Druga kwestia, którą każdy mieszkaniec może robić, to jest to, aby interesować się tym, jak będą prowadzone inwestycje wokół nich. To znaczy, jeśli mamy remont ulicy, to warto zapytać, czy przypadkiem przy okazji tego remontu nie będą wycinane drzewa. A jeśli będą wycinane drzewa, to warto upewnić się, że w to miejsce będą sadzone inne drzewa i będą rekompensować straty. Warto byłoby powalczyć o ochronę jakiegoś drzewa, zgłosić jakieś drzewo jako pomnik przyrody, bo im więcej mieszkańców zaangażuje się w ochronę drzew i w ochronę zieleni, tym po prostu tych drzew będzie więcej. A no właśnie, gdy wokoło zielono i przyjemnie, szczególnie wiosną, a tym bardziej latem, no mówiliśmy w kontekście walki z betonozą jak najbardziej, ale czy aby nie przesada? Ptaki oszalały, fruną No i znowu remis na naszym zegarze. 17 minut po godzinie 17 europejski. Dzień zdrowego jedzenia i gotowania. I my nad tym zdrowym jedzeniem dziś państwo również. Dwie dwójki, siedem trójek. Zdrowe jedzonko, to jest warzywka z ziołeczki, oczywiście swojej, bez żadnych pestycydów i innych rzeczy. To przede wszystkim bez tej wszechobecnej witaminy E. W audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 17. W audycji popołudniowej sprawy zagraniczne, bowiem nasi zachodni sąsiedzi starają się nadać nowy początek swojej polityce migracyjnej i to na wielu frontach. Kanclerz Olaf Scholz wprowadza stałe kontrole na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią oraz tnie środki na utrzymanie migrantów. Migracja po raz kolejny stała się wybuchowym wręcz wyzwaniem dla niemieckich przywódców, a rząd w Berlinie odczuwa presję społeczną, aby ograniczyć liczbę przybywających osób, głównie z Syrii, Afganistanu i Turcji. Po wczorajszym szczycie migracyjnym, w którym udział wzięli szef rządu i premierzy 16 krajów związkowych, Olaf Scholz potwierdził, że stacjonarne, wyrywkowe kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią zostaną utrzymane i to przez długi czas. To jasne, że chcemy jak najszybciej przywrócić granice wewnętrzne, gdzie nie musimy się kontrolować, ale ten cel zostanie osiągnięty po pomyślnym zakończeniu negocjacji w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego obejmującego kompleksową ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Tak powiedziała Nancy Faeser, minister spraw wewnętrznych Niemiec. Po maratonie rozmów w Berlinie Olaf Scholz i przywódcy landów uzgodnili też bardziej rygorystyczne środki mające na celu radzenie sobie z dużą liczbą migrantów przybywających do Niemiec. Kanclerz powiedział, że dzięki wypracowanemu porozumieniu uda się przyspieszyć procedury azylowe, ograniczyć świadczenia socjalne dla migrantów i zapewnić większe fundusze federalne dla lokalnych społeczności. Scholz, mówiąc o porozumieniu, które zakończyło miesiące przepychanek między urzędnikami federalnymi i regionalnymi, użył określenia bardzo historyczny moment dla kraju. Jednak członkowie Zielonych wchodzą wchodzący w skład koalicji rządowej stwierdzili, że ograniczenie świadczeń socjalnych jest równoznaczne z pozwoleniem osobom ubiegającym się o azyl na życie w ubóstwie. Temat migracji jest obecny wszędzie. Mamy jednak wiele poważnych wyzwań, dla których potrzebujemy rozwiązań. Inflacja, nierówności społeczne, niewystarczające możliwości edukacyjne czy niedobory mieszkaniowe, a te propozycje tylko zwiększą napięcia społeczne i jeszcze bardziej utrudnią integrację. Ocenił Julian Palk, ekspert do spraw migracji w Partii Zielonych. Rząd w Berlinie chce jednak zerwać się z wizerunkiem państwa opiekuńczego i zapowiada deportację osób, które nie mają prawa pozostać w kraju. Z kolei przedłużenie kontroli to zła informacja dla Polaków podróżujących do Niemiec. Przy granicy tworzą się bowiem korki. Na A2 czas oczekiwania na przejazd przez granicę wydłuża się momentami do 10 godzin. Katarzyna Seman przybliżyła nam nowy początek polityce migracyjnej Niemiec i pewnie do tego tematu jeszcze wrócimy. 23 minuty po 17. Jakże przyjemnie, na przykład wracając z pracy do domu, ale właśnie Sting w audycji popołudniowej, a informacje z dróg już za moment. Ponadto skrót serwisu Sport i Pogoda, zatem proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Are you ready?

Wysoki komisarz ONZ odpowiedzialny za prawa człowieka powiedział, że i Izrael, i Hamas dopuściły się zbrodni wojennych. Okrucieństwa dokonane przez palestyńskie grupy zbrojne 7 października były haniebne. To były zbrodnie wojenne, tak jak przetrzymywanie zakładników, powiedział Volker Turk. Dodał, że zbiorowe karanie palestyńskich cywilów przez Izrael też jest zbrodnią wojenną, tak jak bezprawna przymusowa ewakuacja cywilów. Do tej pory w izraelskich nalotach w strefie Gazy zginęło ponad 10,5 tysiąca cywilów. Włochy wysyłają statek szpitalny w rejon strefy Gazy. Na pokładzie jest 30 lekarzy. Jednostka wyruszy w drogę jeszcze dziś. Najpierw dotrze na Cypr, by potem podpłynąć jak najbliżej wybrzeża strefy Gazy i nieść pomoc rannym w konflikcie Izraela z Hamasem. Pełny serwis na 18. Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Piłkarze Stali Mielec awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski. Ekipa z Ekstraklasy do zwycięstwa potrzebowała dogrywki. Po 90 minutach gry remisowała 2-2 z trzecioligową Garbarnią Kraków. Po dogrywce wygrała 4-2. Za blisko pół godziny drugie dzisiejsze spotkanie. Polonia Bytom zagra z Arką Gdynia. O 20:30 Resowia zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a na zakończenie dnia Wisła Puławy postara sprawić się niespodziankę i zatrzymać Widzę Łódź. Widzę, to jest zespół z Ekstraklasy, natomiast my będziemy chcieli oszukać przeznaczenie. Takie rzeczy w futbolu się dzieją. Na pewno nie pozwolimy sobie na to, żeby przejść obok meczu. No to walczymy o swoje marzenia. Każdy z nas chce grać na jak najwyższym poziomie i możliwość konfrontacji z zespołem z Ekstraklasy, no to jest to, na co się pracuje każdego dnia. I mam nadzieję, że tak jak w lidze, kiedy nam nie idzie i dźwigamy pewne rzeczy na swoich barkach, no to w Pucharze Polski nie oszukujmy się. Z takim rywalem w takim momencie możemy tylko wygrać. Zapowiada trener drugoligowca Michał Piros. Pierwszy gwizdek o 21:00. Ale to nie koniec piłkarskich emocji na dziś, bo wieczorem rozpocznie się kolejna seria spotkań czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na początek o 18:45 Napoli zagra z Unionem Berlin, a Real Sociedad z Benfiką. O 21:00 m.in. spotkanie RC Lens z PSV Eindhoven. Dla Francuzów stawką jest utrzymanie się w czołówce grupy F. Holendrzy, którzy zajmują obecnie ostatnie miejsce w tabeli, walczą o zachowanie nadziei na wyjście z grupy. Francuscy komentatorzy spodziewają się więc zaciętego meczu, a o szczegółach z Paryża Stefan Folzer. 41 goli w 11 ligowych meczach. Statystyka ostatnich występów PSV Eindhoven wzbudza nad Sekwaną podziw i niepokój. Dziennik La Voix du Nord przypomina, że to jeden z najlepszych ataków w Europie. Gazeta ostrzega przed ofensywną falą, która z pewnością uderzy w obronę złotokrwistych na Philips Stadion. Ale część francuskich obserwatorów jest zdania, że Lens jest w stanie powstrzymać rywala dzięki świetnej obronie, której liderem stał się w ostatnich dniach Facundo Medina. To zawodnik klasy międzynarodowej. 24-letni Argentyńczyk ma świetną pasę, a jego dobra postawa zainteresowała kilka czołowych klubów Premier League, informuje sportowy dziennik. Na boisku z pewnością zobaczymy też Przemysława Frankowskiego, który, jak pisał portal SoFoot, tworzy ostatnio złoty duet z napastnikiem Eli Wahim. Uderzenie głową Francuza po dośrodkowaniu polskiego reprezentanta dało Excellence remis 1-1 w pierwszym meczu z Holendrami 2 tygodnie temu na Stade Bollard-Delis. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś też m.in. mecze FC Kopenhagi z Manchesterem United, Arsenalu Sevillą czy Bayernu Monachium z Galatasaray. Jutro w miarę pogodnie, szczególnie w centrum i na południu. Nie zabraknie chwil ze słońcem, za to na północy kraju będzie się chmurzyć. Na Pomorzu, Kujawach miejscami może padać deszcz. Wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 90 km na godzinę. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Wybrzeżu, około 11 w centrum, do 13 stopni jutro najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Audycji popołudniowej dziś o zdrowym jedzeniu. Takie coś, co pierwsze przychodzi na myśl, gdy mówimy zdrowe jedzenie, to... Pierwsze, co mi się nasuwa, to są owoce, jabłuszka, a na drugim miejscu banany. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także mailowo czekamy na Państwa sygnały. Takie zdrowe menu dziś w audycji popołudniowej zbieramy. Za 24 minuty 18, jabłko czy banan? No z dwojga dobrego to chyba jednak ja jabłko. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chcę do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny 18. Jeśli chodzi o to zdrowe żywienie, no właśnie kiedyś, a dziś, bo często wspominamy, kiedyś to była zdrowa żywność. Mówi się, że jedzenie wpływa na długość naszego życia. Jakbyśmy popatrzyli na przykład na XV wiek, no to nie było żadnego sztucznego jedzenia, nic nie było sztuczne, wszystko było naturalne i ludzie jedli to, co my dzisiaj uważamy, że jest super zdrowe. A rzadko kto dożywał 60 lat. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały, nie tylko mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl w tej, w pozostałych sprawach, których dziś w audycji popołudniowej dyskutujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy do czynienia ze źle rozumianą poprawnością polityczną. Zaczyna to być rodzaj terroryzmu politycznego. Tak o ukaraniu przez Uniwersytet Warszawski działacza młodzieżówki PiS mówią czołowi politycy tej partii. Przypomnijmy, Oskar Szafarowicz był oskarżony o prowadzenie w mediach społecznościowych działalności, która, tu cytuję, nie licuje z godnością studenta. Koniec cytatu. Komisja orzekła, że każde kolejne jego niewłaściwe wystąpienie w sferze politycznej będzie oznaczało usunięcie go z uczelni. Więcej o tej sprawie Aleksander Ziemiańczyk. Oskar Szafarowicz, czyli działacz Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości oraz współautor konta Okiem Młodych, powiedział, że przesłuchanie przez Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego było niedorzeczne, ponieważ postawione mu zarzuty były mocno niejednoznaczne. Młody działacz podczas przesłuchania powoływał się na artykuł 307 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz na wolność słowa. Przesłuchanie było tak na granicy absurdu, dlatego że zarzuty były niejednoznaczne. Przywoływałem artykuł 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, gdzie postępowanie dyscyplinarne może dotyczyć tylko naruszenia przepisów, które obowiązują na terenie uniwersytetu i dotyczą właśnie, powiedzmy szeroko, życia akademickiego. A z drugiej strony, no jednak powoływałem się i na konstytucyjne, ale w ogóle też przyjętą wartość wolności słowa, wolności posiadania własnych poglądów i artykułowania ich. Oskar Szafarowicz dodał, że jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego określił go wcześniej jako katofaszystę. O mnie pisał publicznie, że taki katofaszysta jak Szafarowicz nie ma prawa studiować na publicznej uczelni. Gdy przywołałem te wypowiedzi, to usłyszałem, że podważam dobre imię uniwersytetu. Posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic powiedziała, że studenci reprezentują swoją społeczność uniwersytecką i powinni robić to w sposób godny. Wykształcenie zobowiązuje. Jeżeli jesteśmy, reprezentujemy jakiś poziom wiedzy, to powinniśmy także reprezentować jakiś poziom szacunku dla drugiego człowieka i odpowiedzialności za słowa. Więc jeżeli mamy wśród studentów hejterów, to tak, tym się powinna zajmować Komisja Dyscyplinarna. Minister Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości ocenił natomiast, że cała sprawa to zdumiewająca sytuacja, będąca jego zdaniem kolejną próbą ograniczania wolności i aktywności obywatelskiej. Z jednej strony wszyscy mówimy, że chcemy, aby budować społeczeństwo obywatelskie. Z drugiej strony mamy do czynienia z taką źle rozumianą poprawnością polityczną, czy właściwie już w tym momencie zaczyna być to rodzaj terroryzmu politycznego, gdzie osoby, które nie wpisują się w linię linię ideową uniwersytetu, czyli miejsca, gdzie te idee się właśnie wykuwają. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie próbuje się blokować wolność wypowiedzi. Ja tego absolutnie nie rozumiem. Petycja z apelem o usunięcie Oskara Szafarowicza z Uniwersytetu Warszawskiego miała związek ze sprawą śmierci nastoletniego syna jednej z posłanek Koalicji Obywatelskiej, który padł ofiarą molestowania seksualnego z rąk jednego ze szczecińskich działaczy Platformy Obywatelskiej. A więcej o tym także na naszych stronach www.polskieradio24.pl. 17 minut pozostało do godziny 18. Dziś w audycji mówiliśmy o tym, że Holandia od nowego roku wprowadza w szkołach zakaz używania telefonów komórkowych. Zastanawiamy się, czy podobny przepis powinien być w Polsce. No właśnie, jak to jest kiedyś, jak było kiedyś? Ja chodziłem do szkoły w latach 70. Nie było telefonów. Był jeden telefon na dzielnicę do lekarza, jak trzeba było coś pilnie zadzwonić. I ludzie żyli. Jakoś się wychowaliśmy i nikt tam nie miał jakichś oporów, że dziecko się spóźniło pół godziny po szkole. A teraz nagle dzieci muszą mieć telefon, bo mama kontroluje. Wszystko musi być pod kontrolą. Wszyscy muszą mieć pieczę nad każdym. Ja jestem za całkowitym wycofaniem telefonów ze szkoły. Przynajmniej ze szkoły. O, i bardzo panu dziękujemy za ten właśnie telefon. Już za chwilę nasza popołudniowa rozmowa. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. O zdrowej żywności dziś, no i muzycznie też przed chwilą Harry Styles, jak znalazł za 14 minut 18. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór. Naszym gościem jest dziś Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Witam. Komisja Europejska przedstawiła dziś sprawozdanie ze stanu przygotowań Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił, że Ukraina powinna być w Unii Europejskiej, a rekomendacja komisji o rozpoczęciu negocjacji jest słusznym krokiem. Zaskoczenia chyba nie ma, natomiast jak to może dalej wyglądać, panie ambasadorze? To jest długa i skomplikowana droga, którą my również przechodziliśmy. Z tą różnicą, że Ukraina ciągle znajduje się w stanie wojny. Oprócz Ukrainy w pakiecie znalazła się również Mołdawia, co jest ważnym sygnałem. No i jest mowa również o Gruzji. Natomiast to jest taki rzut na taśmę w tej właśnie niedługo odchodzącej Komisji Europejskiej. I tu pewnie chodzi też o jakiś sygnał polityczny, że ta Ukraina jest ważna i że ona powinna być w tej Unii Europejskiej. Natomiast na pewno nie stanie się to jutro ani pojutrze. Jestem gdzieś przekonany, że wpierw, tak jak w przypadku Polski, Ukraina dostanie jakieś gwarancje na to, a potem dopiero znajdzie się w Unii Europejskiej. Już za nowego Parlamentu Europejskiego i nowej Komisji. Właśnie, no dobrze pan o tym wspomina, bo gdyby chcieć określić realne dołączenie Ukrainy do unijnej wspólnoty, to kiedy to się może stać? To będzie długa droga. Tam jest jeszcze przecież kolejka, która... Ostatnie rozszerzenie było, zdaje się, o Chorwację w 2013 roku, więc tam są kraje Bałkanów Zachodnich. Tam w kolejce też jest Turcja, już od dość dawna. No i to jest ciągle otwarty temat, ponieważ prawdopodobnie to właśnie kraje Bałkanów Zachodnich zareagują pewnie w tej chwili pewnym rozczarowaniem, że tutaj coś się dzieje, a w naszym temacie się nic nie dzieje. No, ja myślę, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. Natomiast ważne jest może to, żeby powiedzieć, że to jest jakby rezultat pewnego projektu, który się nazywał Wschodnie Partnerstwo i który właściwie wykluczał członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, dlatego go zaakceptowała Unia jako swój projekt. Unię Europejską stać na Ukrainę i Ukrainę stać na Unię Europejską? Będziemy mieli pewnie, już właściwie mamy trochę inną Unię, która stara się wyglądać inaczej w przyszłości i podejmować które decyzje większością głosów. No i mamy Ukrainę, która będzie wymagała ogromnych środków finansowych i pomocy międzynarodowej po wojnie już, która się jeszcze nie skończyła, to trzeba podkreślić. Więc czy nas stać? No tak szczerze mówiąc, powinniśmy to już nieco wcześniej zrobić. Gdyby uruchomiono tu jakieś działania na tej płaszczyźnie wcześniej, przed wybuchem tej wojny, szczególnie tej wojny pełnoskalowej, no to może by nie było dzisiaj tego, co się dzieje na Ukrainie. No to jest gdzieś brak również wyobraźni decydentów z zachodniej Europy, z Unii Europejskiej. Poza militarnymi kwestiami, które są oczywiste i o których pan właśnie wspomina, co dziś jest priorytetem dla Ukrainy? To jest gospodarka? Priorytetem dla Ukrainy jest wygranie wojny z Rosją i obronienie swojej niepodległości, odzyskanie terytoriów okupowanych. Natomiast to jest oczywiście związane również z gospodarką, która no nie może sama tego wytrzymywać. Stąd są środki płynące z budżetu Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z innych krajów. Priorytet jest w tej chwili po prostu zwycięstwo. To przy okazji właśnie naszej rozmowy jeszcze pytanie o raport z frontu wojennego. Jak pan to dalej widzi? Co tam słychać, o czym się mówi nieoficjalnie? Dużo ostatnio się mówiło po publikacji artykułu generała Załużnego o tym, że właściwie no jest pewien problem, bo zaczyna to wyglądać trochę jak front w czasie I wojny światowej na granicy, na froncie prusko-francuskim. Natomiast no, są informacje, które są informacjami pozytywnymi, że Ukrainie udaje się w tej chwili odgonić flotę rosyjską z terytoriów okolic Krymu. I są informacje o kontynuacji ataków na cele na terytoriach okupowanych. Więc no, to są sygnały, że coś się dzieje i że to nie są sukcesy rosyjskie, tylko sukcesy Ukrainy. To na koniec konflikt na Bliskim Wschodzie osłabia Ukrainę?